สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณโอเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของคุณต้องครับคุณต้องมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆชวนหลอนอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่ผ่านมาใช้ชื่อเรื่องว่าเห็นกับตามาให้เห็นครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณต้อง สวัสดีครับพี่แจ็ค ครับผมมาคุณต้องเราคุยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วจำได้ไหมฮะ โอ้มันสี่ก็ห้านะพี ่ประมาณ 4-5 ครั้งแล้วนะ ครับ เออคุณต้องสบายดีนะ สบายดีครับ เสียง กดดันเล็กน้อยจากเรื่องของคุณโทนี่ครับ โอ้เรื่องนั้นลุ้นมากอ่ะ โคตรมันเลย โอ้เออจริงใช้คำนี้เลยว่าโคตรมันน่ะ ใช่ ฟังน้ำมันมากทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณต้องเรื่องที่ผ่านมาเมื่อ5ปีที่แล้ว ครับพี่แจ็คเสียงผมชัดเจนฮะ ตอนนี้เสียงชัดเจนครับผม โอเคครับ มาเรื่องเราเห็นกับตาไม้เห็นไปเจออะไรมาเชิญครับ ครับพี่แจ็คย้อนไปสมัย5ปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งเข้าวงการที่ผมไปทำใหม่ๆก็คือไอ้ไฟประดับเนี่ยครับ ครับ ก็คือจะเรื่องเดินทางทั่วประเทศเลยนะครับแต่นั้นเป็นช่วงแรกๆที่ผมทำงานในสายนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมมีทีมงานที่ประจำตัวอยู่จะมีอยู่3คนนะครับไม่รวมผมนะผมเป็น4คนนะครับก็จะมีเจ้าเก่งน้องชายผมที่ผมดึงมาช่วยงานนะครับแล้วก็จะมีมายนะครับนี่เอ่ยชื่อได้เลยแล้วก็มีพี่โจถ้าใครจำพี่โจได้ในสองเรื่องที่ผ่านมาพี่โจก็ผมจะเป็นงานด้วยนะครับอันนี้เราไปทำงานที่ผมขอไม่บอกจังหวัดละกันพี่นะครับเอาเป็นว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางที่จะต้องลงไปทางใต้ละกันนะประมาณนี้นะเพราะว่าโรงแรมที่ไปทำค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับครับโรงแรมนี้นะครับโรงแรมนี้นะครับก็สร้างใหม่แล้วก็ได้ว่าจ้างผมเนี่ยให้ไปทำห้องที่เป็นห้องสวีททั้งหมด10ห้อง คร ับโรงแรมจะเป็นลักษณะตัวอยู่นะครับมีตึก2ฝั่งแล้วก็มีทางเชื่อมด้านหน้านะครับคราวนี้ผมไปทำงานเนี่ยครั้งแรกเลยที่เข้าไปเนี่ยผมประสบปัญหาเรื่องของมาจากต่างประเทศก็คือพูดง่ายว่าของมาไม่ครบนะครับทำให้ต้องเลทในการทำงานเนี่ยไปอีกประมาณสักเกือบ2อาทิตย์ได้ เพื่อรอของ ครับพี่แจ๊คคราวนี้ครับ2อาทิตย์มันก็ยังไม่มาสรุปกลายเป็นว่าทีมผมเป็นทีมเกือบสุดท้ายเลยที่เข้าไปได้ไปทำงานที่นั่นหลังจากที่เราเข้าไปดูงานในวันแรกแล้วนะครับพี่แจ็ คว ันแรกก็ทำได้ประมาณแค่วันสองวันเท่านั้นเองแล้วกลับมาโผล่อยู่ที่กรุงเทพแล้วกลับไปใหม่วันที่ของรับรองอ่ะเสร็จปั๊บคราวนี้วันที่ทำงานเนี่ยนะครับเราก็จะทำงานคู่กับช่างเฟอร์นิเจอร ์ นะฮะซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาจะทำงานกันดึกเลยนะครับประมาณสัก4-5ทุ่มเที่ยงคืนเลยนะครับเพื่อเล่นงานกันส่วนทีมผมเนี่ยพอไปทำงานในครั้งที่สองเนี่ยก็เลยปรับแผนการทำงานก็คือเราจะรันเลยตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าเลยจนถึงเขาเรียกว่าจุดขีดความสามารถของช่างเราที่ช่างเหนื่อยเคร่งกรึบไปเลยนะครับแล้วก็พักกันทีเดียวคราวนี้นะครับวันนั้นที่เกิดเรื่องนะฮะวันนั้นเนี่ยช่างผมเนี่ยทำงานในตึกแรกนะฮะตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยช่างผมทำงานกันอยู่ประมาณชั้น3ก็คือแพลนนิ่งกันว่าวันนี้ขอจบที่ชั้น4นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณทุ่มนึงเนี่ยผมก็ออกไปธุระในเมือง คร ับแล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยเวลาน่าจะมาสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มผมจำไม่ได้นะครับก็ผมก็หอบนี่ไอ้พวกน้ำดื่มมาซื้อข้าวมาให้นะเสร็จปั๊บนี่ผมเดินเข้าไปโรงแรมนะครับโรงแรมนี้ต้องบอกกันว่าในช่วงที่ทำการขอช่างเนี่ยมียามอยู่กลางคืนแค่คนเดียวแล้วก็สนิทกับทีมผมมากเลยนะครับผมเดินเข้าไปที่ตัวตึกนะฮะสิ่งแรกที่ผมทำเลยก็คือผมมองไปที่อาคารที่หนึ่งคือฝั่งซ้ายเนี่ยครับที่ช่างผมทำงานอยู ่ ผมก็เล็งไปที่ห้องเพราะว่าห้องที่ผมทำเป็นห้องสุดท้ายปลายสุดเลยที่ติดริมทะเลครับผมก็เล็งไปที่ชั้น3หรือ4ใช่ไหมครับ ค ราวนี้พี่แจ็คในโรงแรมต้องบอกว่าสายก่อสร้างอ่ะพี่คุยง่ายมันมืดหมดเลยนะครับลักษณะงานที่ช่างผมทำเนี่ยมันต้องทำการเจาะฝ้าขึ้นใหม่พี่แจ็ ค อีกคนหนึ่งอยู่บนบันไดใช้ไฟส่องกบที่อยู่ที่หัวเพื่อที่จะดึงสายตัวนี้ขึ้นไปสตอนะครับ คราวนี้ผมก็เห็นคนคนหนึ่งที่จะยืนอยู่ที่ระเบียงห้องชั้น5ก็คือชั้นบนที่บนชั้นบนสุดเลยนะครับคราวนี้ผมก็เฮ้ยมันทำกันเร็วเว้ยขอโทษทีจากนะก็มันทำกันเร็วดีนะผมก็ดีใจนะพี่ว่าช่างมันทำงานกันเร็วผมจะได้รันงานต่อไปได้จะได้จบงานไวๆนะ คร ับ คราวนี้อีไฟฉายส่องกบบนหัวลูกน้องผมเนี่ยมันดันมาวาร์ปเหมือนกับเขาลงมาจากฟ้าแล้วเขาก็หันมาทางระเบียงพี ่ ไฟมันยังอยู่ที่ชั้น3พี่แจ ็ คแล้วชั้น5ใครขึ้นไปทำอะไรนะครับ คือเราเห็นเป็นลักษณะของเป็นเงาของคนยืนอยู ่ไม่ใช่เงาพี่เป็นคน เป็นคนผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชาย เป็นผู้ชายยืนอยู่ชั้น5 ใช่ชั้น5 แต่ลูกน้องคนงานของเราทำงานอยู่ชั้น3 คือเราไปสังเกตว่าไฟของกบเนี่ยมันวาร์ปไปที่ชั้น 3 แต่ผมก็เอ้าแล้วชั้น5ขึ้นไปทำอะไร ครับ ผมก็นึกว่าพี่โจ้หรือเจ้าเก่งเนี่ยขึ้นไปเหมือนจะขึ้นไปเซอร์เวย์ห้องนะครับ ครับครับ แล้วปกติแล้วเนี่ยโรงแรมเนี่ยต้องที่พี่ผมบอกว่าเขาทำจนแบบระบบอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วอ่ะก็ใช้ประตูชีช้าพี่แจ๊ คครับ เสียบปุ๊บไฟติด อ๋อ เสียบเพื่อออนระบบนะครับ คือถ้ามีคนขึ้นไปบนระเบียงชั้น5เนี่ยไฟในห้องมันต้องติดถูกไหม ใช่ครับ อ๋อ แล้วผมก็เลยโทรนะครับโทรศัพท์ขึ้นไปหาลูกน้องนะฮะโทรขึ้นไปมาอยู่ชั้นไหนฮะมาบอกพี่อยู่ชั้น3พี่เนี่ยพอดีไฟในห้องดับผมเลยลงมาดูกันผมเลยลงจากหน้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นไฟมันถึงดับผมบอกแล้วใครขึ้นไปอยู่บนชั้น5มาตอบมาไม่มีพี่อยู่ในห้องกันหมด3คน อุ้ยครับ ผมก็เวรกรรมละผมก็เลยถามพี่รปภพี ่ วันนี้ช่างที่อยู่มีช่างระบบปืนเขาขึ้นไปตรวจงานชั้น5บ้างเปล่ายางเขาบอกว่าเฮ้ยมีทีมน้องกับทีมเฟอร์เนี่ยช่างเฟอร์มา 4-5 คนทำงานอยู่ตรงล็อบบี้ด้านล่างเนี่ย คร ับแล้วก็มีทีมน้องมา 3 คนไม่มีใครแล้ว คร ับ เท่านั้นแหละพี่แจ๊คผมได้โทรขึ้นไปหาลูกน้อยทีนึงเฮ้ยหมายพี่ว่าท่าไม่ดีรีบลงมาเลยครับ คร ับ พอผมบอกให้รีบลงมาเนี่ยหมายมันก็โอเคพี่มันมีอะไรก็บอกเออรีบลงมาละกันนะครับเสร็จปั๊บนะครับพี่โจ้ลงมาก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ลูกน้องผมเจอนะ คร ับ นะฮะวันที่เขาเข้าทำงานนะพี่เราเริ่มหลังกันตั้งแต่ชั้นสองไปชั้นสามเลยครับบันไดมันก็จะทิ้งไว้ชั้นละตัวชั้นละตัวคราวนี้ต้องไล่เก็บของลงมาพี่แจ๊คเ ม ื่อไหร่ที่ผมบอกครับห้องที่ผมทำมันอยู่ริมสุดเลย คร ับ ครับแต่บันไดทางขึ้นเนี่ยอยู่ทางนี้อยู่ทางต้นอยู่ทางล็อบบี้ก็คือต้นทางเดินเข้าโรงแรมเนี่ยครับ มันก็ต้องเดินลงมาทีละชั้นแล้วเดินย้อนกลับไปเอาคีย์การ์ดเสียบเปิดไฟเพื่อที่จะเอากระดาษออกมาหย ิ บของออกมานะครับคราวนี้จังหวะที่น้องลงมาถึงน่าจะชั้นสอง คร ับ ผมก็ได้ยินเสียงในตึกเนี่ยเหมือนเสียงคนวิ่งอะพี่แล้วก็เสียงวุ่นวายมาเฮ้ยวายเลยวายอย่างเงี้ยนะก็หลุดแม่ลงมาก็สอบถามมันที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับกลายเป็นว่าระหว่างที่มันจะไปเก็บของทั้งสองเน ี่ ยนะครับยังไม่ทันเสียบขีดจานเลยพี่แจ๊คไปในห้องเปิดขึ้นมา เฮ้ยยังไม่เสียบคีย์การ์ดเลยนะ ยังไม่ทันเสียบคีย์การ์ดครับพอไฟเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับเด็กผมก็หรือว่าเปิดประตูไปนั้นเป็นระบบใหม่วะเราไม่ต้องเปิดคีย์การ์ดเปิดประตูแล้วไฟมันติดขึ้นมา ครับ ก็เดินเข้าไปเก็บบันไดคราวนี้เดินเข้าไปเก็บบันไดปุ๊บไฟมันดับปุ๊บในห้องน ะ แล้วก็มีเสียงคนเดินภายในห้องครับ คร ับ ลูกน้องผมต้องบอกกันว่าจะใส่รองเท้าเข้าไปทำงานกันแต่เสียงเดินมันเป็นเสียงรองเท้าแตะหูหนีบพอดีที่มันบีบรองเท้าแปะแปะ เสียงเอกลักษณ์ของรองเท้าแตะหูหนีบอยู่แล้วเออ ใช่ครับคราวนี้พอเจ้าหน้าที่ก็เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เลยรีบออกมาจากห้องเพื่อที่จะจับมันมาให้เร็วที่สุดนะครับระหว่างที่ทั้งสองเดินลงมาเดินมาจากห้องชั้นสองเนี่ยเพื่อลงมาชั้นหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงรองเท้าแตะนะครับเดินตามหลังมาครับแปะแต่ไล่หลังมาเลยนะครับผมไล่ฟังว่าไล่หลังมาเลยพี่ คร ับ สองคนก็เลยวิ่งลงมาแล้วก็มีเสียงคนหัวเราะตามหลังมานะครับหลังจากนั้นนะครับพอลงมาที่ล็อบบี้ก็คือถึงตัวผมแล้วนะครับผมก็เก็บของเดี๋ยวรีบออกวันนี้เราจะไม่คุยอะไรกันทั้งสิ้นเราจะไปเข้าที่พักแล้วก็ไปกินข้าวกันเลยแจ็คนะครับซึ่งเรื่องราวที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ย ตัวผมอาจจะถ่ายทอดได้ไม่ดีแต่ว่าตอนที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันค่อนข้างกดดันนะเราพยายามหนีอะไรบางอย่างออกมาหรือเปล่า ค ราวนี้นะครับพอถึงที่พักเนี่ยผมก็ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันผมเป็นมีร้านก๋วยเตี๋ยวกินกันประจำนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นสปอนเซอร์ไปจัดนี่แหละนะครับ นายห้างเพ็ง นายห้างเพ็งใช่ถูกต้องครับเขาก็จะตายแต่ว่าเขาจะเปิดแบบริมถนนหน้าที่เส้นหลักอ่ะแล้วก็จะเปิดกันดึกๆใช่ไหมพี่คราวนี้ร้านเนี้ยนะครับพี่ข้างๆร้านมันจะเป็นอู่ซ่อมรถ คร ับ ครับเขาก็จะปูแบบคล้ายๆกับดินลูกรังสีแดงครับเอาไว ้ สำหรับที่จะขับเข้าไปในอู่เขาครับหลังจากที่เป็นถนนหลักเนี่ยเส้นหลักเนี่ยครับเป็นเกษตรเนี่ยฮะระหว่างที่ผมขับรถไปนะครับผมเห็นกระบะจอดอยู่แล้วนะครับคันหนึ่งเป็นกระบะคันเล็กครับพี่ผมไม่เอ่ยชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อแล้วกันนะครับแต่กระบะรุ่นนี้เป็นกระบะรุ่นเก่าที่มีลักษณะคันเล็กๆเป็นกระบะตอนเดียวคันเล็กๆครับจอดอยู่ผมเลี้ยวหัวเข้าไปครับจอดข้างๆกันเลยพี่แจ๊คบนกระบะนะครับมีคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างผอมผิวแห้งและดำมากพี่แจ๊คนั่งลักษณะเอาหลังพิงกระบะพี่ เอาหลังพิงกระบะ เอาหลังพิงกระบะเหยียดขาตรงๆนะครับพี่มาทางด้านท้ายกระบะแล้วโยกตัวพี่แจ๊ ค โยกตัวไปมาครับโยกไปโยกมาอยู่นะฮะหัวโขกกระบะเอาหัวโขกหัวเก่งนะครับแล้วก็โยกไปข้างหน้าทำอยู่นั้นซ้ำๆนะพี่ผมก็มองไปแล้วก็แบบเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรนะฮะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับจนก็จอดรถแล้วก็ลงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรตรงนี้ครับพอเดินมาแล้วก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกินกันแต่ก่อนหน้านี้มีคนนั่งที่ร้านเนี่ยโต๊ะนึงแล้ว คร ับ ผมมองที่ผมเห็นที่โต๊ะเนี่ยมีผู้ชายนั่งทานอยู่4คนนะแต่ที่โต๊ะเนี่ย4คนเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวแค่2คน อ ีก2คนนั่งเหมือนนั่งเฉยๆ คร ับผมก็ไม่มีอะไรก็สั่งก๋วยเตี๋ยวกินเพราะว่าเราเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่แบบชวนขนลุกมานะครับก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวกินกันจะได้รีบกลับไปนอนนะครับคราวนี้พอกินก๋วยเตี๋ยวกำลังกินอยู่ไอ้โต๊ะที่นั่งอยู่ก่อนเนี้ยเขากินเสร็จแล้ว คร ับ เขาก็ลุกกันไปที่รถนะครับคราวนี้ไอ้รถรุ่นเนี้ยที่ได้ของเดือนที่ผมบอกว่าม ันเป็นรถกระบะที่เป็นตอนเดียวเป็นรถกระบะไซส์เล็กมากอ่ะพี่แจ๊คเขาขึ้นไปบนหัวเก่งทั้งหมดทั้ง4คนเลยอ่ะ หมายถึงว่าผู้ชาย4คน ใช่ เข้าไปในหัวเก๋งเนี่ยนะ ใช่ มันนั่งได้แค่2ก็แน่นแล้วนะ แน่นแล้วพี ่ ครับผมก็เลยเฮ้ยกระเป๋งทำไมเขาเข้าไปในหัวเก๋งตั้ง4คนแม่งยังไงวะนะ ครับ เออมันก็อะไรป๋า4คนอะไรผมก็เริ่มละมันทักว่า4คนก็เขาก็จะโปะก็จะลุกออกมาไปขึ้นในกระบะคันนั้นน่ะ ครับ เขานั่งกัน4คนน่ะนั่งไปได้ไงวะผมพูดนี่นะเขาบอกว่าป๋าไอ้เก่งบอกว่าป๋าที่โต๊ะเมื่อกี้เขานั่งกินอยู่2คน โอ้ยครับ ผมก็ระหว่างนั้นผมก็มองกระบะคันนั้นอยู่นะที่เขากำลังถอยมาผมบอกเนี่ยรถท้ายกระบะมึงดูดิน่ะ ครับ กูทำมีผู้ชายนั่งอยู่ในโยกตัวอยู่น่ะทำไมเขาไม่เรียกมานั่งกินด้วยกันวะเออโคตรผอมเลยเก่งดูดิผมพูดเนี้ยครับพอพวกเขามึงดูเนี่ยกีตาร์พี่โจกับเจ้าหมายก็หันมาไปมองที่รถหันแบบมาหาผมหมายพูดขึ้นมาพี ่ พี่ต้องโดนกระบะไม่มีคนนะพี่พี่แจ๊คแต่ตรงนั้นคือระยะห่างมันเชิงชิดมากแล้วผมเห็นอยู่คนเดียวพี ่ แล้วผมก็เฮ้ยจริงดิบอกไม่จะไม่มีได้ยังไงอ่ะคราวเนี้ยพอพูดเราคุยกันเสียงดังเจ๊เจ้าของร้านก็เริ่มหันมามองผมแล้ว คร ับผมก็เลยเอางี้ไปถามเจ๊ดีกว่าเจ๊ผมถามเจ๊หน่อยเถอะว่ากระบะที่ออกไปก็แก ๊ มีคนนั่งท้ายไห ม เจ๊บอกไม่มีนะแล้วลูกค้าเจ๊ก็เจ๊ที่นั่งที่โต๊ะเนี่ย4คนใช่ไหมเจ ๊ พี่แจ๊ครู้ไหมเจ๊ตอบผมว่าอะไรน้องลูกค้าพี่ลูกค้าที่นั่งก่อนอยู่หน้าน้องเนี่ยนั่งแค่2คนฝั่งก็เจอพี่2ชามโอ้โหพี่แจ๊ คแล้วอีก2คนที่เราเห็นน่ะ ก็นั่นน่ะสิพี ่ แล้วพี่แจ๊คก็ผมเห็นคนเดียวอะว่าเฮ้ยแล้วคือผมเห็นนั่งกัน4คนแล้วมีคนนั่งหลังกระบะแล้วโยกตัวพี่แจ๊คพอผมพอเทสบอกขนาดนั้นนะพี่ ผมหันไปมองนะไปมองที่กระบะคันที่ขับออกไปอ่ะไปไกลอ่ะพี่แจ๊คเรียกว่าผมเห็นคนที่หลังกระบะแล้ว หายไปแล้ว เป็นระยะที่มันใกล้ชิดมากแค่มันหายไปแล้วพ ี ่โอ้โหผมแบบเฮ้ยมันอะไรเนี่ยคือแบบเออแล้วเราทำงานตรงนี้พี่แจ๊ ค มันก็จะเจอเหตุการณ์พวกนี้ตลอดเวลาอย่างอาร์ติเซนนะพี่นะแต่คืนนี้มันจบไปแล้วพี่แจ๊คเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ทำงานที่เนี่ยจนกระทั่งจบงานนะครับจบงานของฝั่งแรกนะครับฝั่งที่หนึ่งแล้วนี่เราย้ายมาที่ตึกดีนะครับผมก็เห็นมันจะมีขวดน้ำแดงนะครับตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นตึกของฝั่งดีนะครับ เดี๋ยวขวดน้ำแดงที่เขาไหว้อะไรพวกนี้เหรอ ใช่พี ่วางอยู่ตรงทางขึ้นตึกโรงแรมเนี่ยนะ ใช่พี ่โอ้โหเฮ้ย แต่เป็นอีกฝั่งนะฝั่งดีผมก็เอกใจแล้วเฮ้ยแล้วทำไมฝั่งเอมันไม่มี อ ่ะเสร็จแล้วเพื่อนผมก็เลยเดินก็ไปถามพี่ช่างเฟอร์นิเจอร์นะซึ่งเราก็มันเป็นช่างคล้ายๆแล้วพี่เราก็สนิทกันพอสมควรนะฮะก็ทานข้าวด้วยกันบ่อยทานข้าวกลางวันด้วยกันบ่อยพี่มันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงไปเขาบอกว่าก็เนี่ยน้องรู้ป่ะตอนที่น้องกลับไปอ่ะตอนนั้นน่ะอาคารกำลังทาสีอยู่พี่แจ๊คแล้วก็ใช้ลักษณะการขึ้นนั่งร้านเนี่ยเป็นนั่งร้านแบบไม้ไผ่อะพี่ คร ับ คร ับ แล้วมาต่อกันเขาบอกว่ามีวันหนึ่งฝนมันตกฝนมันตกพังๆแล้วคนงานคนนี้เหมือนจะอยากจะเล่นงานให้มันเสร็จนะครับไปนั่งร้านขึ้นไปแล้วตกมาตายพี ่โอ้มีคนงานตาย มีคนงานเสียชีวิตครับ ก่อนหน้าเราไปทำงานนานหรือยัง ก็คือวันผมเข้าวันแรกอันนั้นคือแล้วผมกลับมาโฮรอของที่กรุงเทพฯนี ่ นะฮะเหตุเกิดหลังจาก ที ่ผมใช่ก่อนที่ผมจะเข้าไปอ่ะ3วัน3ถึง4วันแรกก็เกิดเนี้ย โอ้โห แต่ผมอ่ะทีมผมไม่รู้อะไรเลย ครับ ครับหน้าพี่แจ๊คหลังจากนั้นมานะครับพี ่ มันก็จะผมก็จะเหตุการณ์อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยประมาณเนี้ยจะต้องเห็นคนอยู่ที่อีกชั้นนึงตลอดเลยบาง คร ั้งผมเลยต้องปรับเวลาการทํางานคือแบบตื่นช้าหน่อยนะครับเข้าเร็วหน่อยแล้วก็เลิกประมาณ6โมงเย็น ไม่เอากลางคืนละ ประมาณนั้นไม่เอาละพี่แจ๊คคือตอนนั้นคือแบบอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสั้นๆนะครับ เหมือนแบบเหมือนกับเขาไม่ไปไหนดินะตอนนั้นน่ะใช่ป่ะ ไม่น่าจะไปไหนพี่นะครับและที่สำคัญเลยก็คือนะครับพี่พอโรงแรมนี้เปิดนะครับ ครับ เพื่อนผมไปพักที่นี ่ นะครับแล้วไปนอนห้องที่ผมทำเนี่ยที่ผมแต่งไว้เนี่ยนะครับอ่ะแล้วกลับมาม ัน ก็เล่าว่าเนี่ยโรงแรมเนี้ยพอผมเล่าเรื่องเนี้ยให้มันฟัง คร ับ แต่ผมไม่ได้บอกชื่อโรงแรมนี้ไปนะครับ มันก็เป็นตอนประเห็นงานของผมมันรู้แล้วว่าเป็นงานผมแน่นอนว่างานผมไม่เหมือนใคร คร ับ ครับมันก็มาเล่าผมฟังว่ามึงรู้ไหมไอ้เรื่องที่มึงเล่าให้กูฟังอ่ะกูไปเจอมาแล้วนะ เฮ้ยเพื่อนนะ ใช่ครับครับมันบอกว่าตอนที่นอนอยู่ในคืนที่มันจะพักนะครับพี่ คร ับ มันเป็นนอนอ่ะกับแฟนมันนะครับในต้องบอกว่าห้องพักที่เนี่ยนะครับห้องเนี่ยจะมีจักรุซี่ที่ระเบียงห้องสวีทอภิญญาณนะครับมันนอนอยู่ที ่ มองไปที่ระเบียงตอนคือมันตื่นขึ้นมาห้องน้ำมองที่ระเบียงมันบอกว่าที่จักรุซี่เนี่ยมันมีคนหนึ่งนะครับนอนแช่อยู่ในอภิญญาณครับมันก็เฮ้ยใครมานอนนะครับเพราะว่าแฟนนอนบนเตียงเนาะครับมันก็เลยค่อยๆย่องไปดูค่อยๆย่องไปดูครับสรุปว่ามันเห็นเป็นผู้ชาย คร ับฮะลักษณะเหมือนคนงานก่อสร้างครับพี่แจ๊คแช่อยู่ในอ่าง โอ้โหนอนอยู่ในอ่าง เรื่องใหญ่เลยที่ที่โบสเพื่อนผมนี่บุกแฟนลงมาโวยวายที่ล็อบบี้เลยอ่ะ ครับ เป็นเรื่องเลยอ่ะเรื่องนี้นะคร ับ ก็เหตุการณ์ที่ไปเจอมาครั้งนี้ก็จะท่านๆประมาณนี้ครับพี่แจ๊ค เดี๋ยวนะณตอนนั้นมันผ่านมา5ปีนะตอนนั้นเขายังอยู่ตอนนี้โรงแรมเปิดเต็มรูปแบบแล ้ ว ใช่ มีคนเจออยู่ไหมวะ ก็เพื่อนผมไปมาไม่น่าจะช่วงต้นปีที่ผ่านมา เจอมาเอาหรอเพื่อนเจอมาเมื่อต้นปี ใช่พี่ใช่ครับพี่แจ ๊คก็อนุมานได้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ที่นั่น น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ เฮ้ยแล้วแขกที่เข้าไปพักอะ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันพี ่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหญ ่โรงแรม กลางกลางใหญ ่ใหญ ่ใหญ่เลยใช่ไหมเอาเป็นเท่านี้ก็พอก็ระดับ ครับ 4-5 ดาวได ้5ดาว 4-5 ดาวเลย โอ้โหเอออยู่จังหวัดหนึ่งที่ทางไปทางภาคใต้กันแล้วกันไม่ระบุจังหวัดเนาะ โอ้ระบุไม่ได้ครับ ถ้าระบุไปผมว่ารู้อะที่ไหน ครับพี่แจ็ค เออพวกนี้นะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่ามันแล้วแต่ดวงนะแล้วแต่ดวงไม่ใช่ว่าไปพักเดี๋ยวจะจิตตกกันโอ้ยจะไปพักที่นี่จะเจอไหมนี่นู่นนี่นั่นไหมนี่มันอยู่ที่ดวง คร ับ เหมือนกับเรื่องเหมือนกับเรื่องของคุณอะไรนะวันนี้ที่โทรมาเล่าบอกโทรมาจากโรงแรมนึงที่เป็นโรงพยาบาลเก่าเขายังรู้เลยว่าเนี่ยโรงแรมที่เขาพักอยู่อ่ะมันเป็นโรงพยาบาลเก่าแต่คาดว่าคงไม่เจออะไรหรอกมันแล้วแต่ดวงคน ครับครับใช่พี่ครับแต่พ ี ่ค่อนข้างดังครับพี่วศนะฮะ ดังครับคือผมเขาบอกว่าอยู่อีสานเป็นโรงแรมที่เป็นโรงพยาบาลเก่าผมนี่แวบขึ้นมานึกถึงจังหวัดนี้จังหวัดแรกเลยฮะเพราะมันเป็นเรื่องอะไรที่ดังมากใครๆก็รู้เอาจริงๆแต่มันไม่สามารถพูดแบบโอ้ระบุเจาะจงไปได้ว่าเฮ้ยเป็นโรงแรมชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่นั่นเนี่ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็คนที่เขาสืบหาประวัติกันก็จะรู้แต่ก็มีแขกส่วนใหญ่นะก็ไม่เจออะไร เ ออ คนก็ยังเต็มอยู ่เต็มแล้วก็ดาราอะไรพักที่เยอะนะฮะ ใช่ครับ เออไม่เจอแต่คนส่วนน้อยมากๆเลยที่เจอคือคนที่แบบจังหวะที่จะไปเจออ่ะ ครับ เออนะครับคือคนมันจะเจออยู่ที่ไหนมันก็เจอ ก็เจอใช่ครับ คนมันจะไม่เจอต่อให้แบบไปนอนอยู่ในป่าช้ามันก็ไม่เจอ ครับอยู่ที่บ้านโดยยังเจอเลย ถูกต้องถูกต้องนะครับได้ครับคุณต้องนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ เป็นเรื่องสั้นๆที ่ครับ วิธีอาจจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะพี่แต่ว่าจะเป็นอีกประมาณ 2-3 เรื่องในชีวิตผมที่น่ากลัวที่สุด ได้เลยสะดวกเมื่อไหร่เนี่ยมาเป็นระรอกระรอกได้เลยนะคุณต้องนะ เดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้คุณโทนี่เขาจัดหนักมาแล้วเอาเรื่องนี้มาเล่าเบาๆดีกว่าก่อนนอนเดี๋ยวจะนอนไม่หลับกันซะนะครับ ได้แล้วก็ครั้งหน้าอย่าลืมนะเรื่องค่อยๆบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยนะรอฟัง ครับผมครับ ได้ครับคุณต้องขอบพระคุณมากๆนะ ขอบพระคุณพี่แจ็คเช่นกันครับ ครับสวัสดีครับคุณต้อง ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ